Vilafant Mouta. Divendres culturals, l'humor i la necessitat de riure cada dia. Pel divendres 8 d'octubre a les 8 del vespre a la sala parroquial. Passarem uns vídeos humorístics i després tothom podrà aportar el seu punt de vista o experiència sobre el bon humor a la vida quotidiana. Organitza l'Associació de Veïns del Casc Antic de Vilafant. Vilafant Mouta.